نوجوان 2009 بیروز منگل صفحہ نمبر گیارہ پہلے سبق کا تیسرا جز. پہلے سبق کا تیسرا جز ہے ترجمہ قرآن و حدیث. عنوان ہے ایمان اور کفر. پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا. دیکھیے کہ یہاں آخر میں تاپش تو ہے اور اس سے پہلے حرف پر جزم ہے. اگر ایسا لفظ ہو کہ جس کے آخر میں تاپش تو ہو اور اس سے پہلے جزم ہو تو اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے اور تاپش تو کے معنی میں ہوں گے. اکملت میں نے مکمل کر دیا. اور اگر تاپش تو کو تازور تا پڑھیں گے تازور تا کر دیں تو یہاں معنی میں کی بجائے تو ہو جائے گا. اکملتا تو نے مکمل کر دیا. تو یہ فرق ذہن میں رکھیں گے. اکملت میں نے مکمل کر دیا. اکملتا تو نے مکمل کر دیا. اليوم آج اکملت میں نے مکمل کر دیا. لکم تمہارے لیے. تو لام زبر لا کے معنی کے لیے. کم تم. لکم تمہارے لیے. اگر یہاں ہو جائے کم کی بجائے ہم حامی پہ ہم پھر ہو جائے گا ان کے لیے. لکم تمہارے لیے. لہم ان کے لیے. دینکم تمہارا دین. اور اگر ہو دینہم تو پھر معنی ہو جائیں گے ان کا دین. وا اور اتممت میں نے پوری کر دی. اور اگر یہاں ہو اتممتا تو معنی ہو جائیں گے تو نے پوری کر دی. علیکم تم پر. اور اگر یہاں ہو علیہم تو معنی ہوں گے ان پر. نعمتی میری نعمت. تو اتممت اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر. نعمتی میری نعمت. تو اردو میں با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے یہاں میری نعمت کی بجائے اپنی نعمت ترجمہ کریں گے. تو اتممت اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر. نعمتی اپنی نعمت. ورغیت اور میں نے پسند کیا. ورغیت اور تو نے پسند کیا. ورغیت اور میں نے پسند کیا. لکم تمہارے لیے. لہم ان کے لیے. الاسلام اسلام کو. دینن دین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ عرفات کے میدان میں تھے. عصر کے وقت کے بعد آپ پر قرآن مجید کے یہ کلمات نازل ہوئے. یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. 10 ہجری ہے اور تاریخ ہے 9 ذوالحجہ. مقام ہے عرفات اور وقت ہے عصر کے بعد. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ الیوم آج اکملت میں نے پورا کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین. اب اس میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مکمل دین لے کر آئے تھے. اللہ نے کسی کو ناقص دین نہیں دیا. تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے آج مکمل کر دیا؟ اس میں جو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین اپنے زمانے کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل تھا, لیکن تغیر و تبدل کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا کہ اس میں تبدیلی کے احکامات آنے تھے. ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دین ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے مکمل ہے, لیکن جب ان کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے, دوسرے رسول تشریف لائے, اب حالات کے تقاضوں کے مطابق احکامات میں تبدیلی فرما دی گئی. تو احکامات کی تبدیلی کا سلسلہ جاری رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہاں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, یعنی اب اس دین کے بارے میں کوئی تبدیلی نازل نہیں ہوگی. تو یہ دین اب تبدیلی بھی اس میں باقی نہیں رہی, تبدیلی کا امکان بھی باقی نہیں رہا. تو اس لحاظ سے اس دین کو مکمل دین کہا ہے. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے, دینکم تمہارا دین, دین تو اللہ کا ہوتا ہے. لانے والے نبی علیہ السلام, جیسے اللہ نے یہاں فرمایا اتممت علیکم نعمتی کہ میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, تو یہاں ہونا چاہیے تھا الیوم اکملت لکم دینی کہ میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. تو دین تو اللہ کا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے میرا دین نہیں فرمایا. دین آتا ہے, ملتا ہے, عطا کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. ہمیں یہ دین ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو اللہ یہاں فرما دیتے ہیں کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, یہ بھی نہیں فرمایا. اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. تو اس پر کون لوگ موجود تھے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کی کہ جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ دین وہی ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا, جس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا وہ دین نہیں ہے, اور جو انہوں نے اختیار کر لیا وہ دین ہے. کہ جس بات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار فرما لیا وہ دین ہے, اور جس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا وہ دین نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دین ہے وہی جس کو انہوں نے اختیار کیا. فرمایا واتممت اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت, اور نعمت سے مراد نبوت, کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. نبی علیہ السلام پر نبوت پوری ہو گئی. ورغیت اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے الاسلام, اسلام کو دینن دین, کہ اللہ تعالی نے جو دین ہمارے لیے پسند فرما لیا فرمایا اس کا نام دین اسلام ہے. پہلی بات جو قابل غور ہے دین اسلام کے حوالے سے کہ دین کس کو کہتے ہیں. दीन के मानी होते हैं ढालना, झुकना, ढलना, के दीन वो सांचा जिसमें अपने आप को ढाला जाए उसका दीन कहते हैं। तो इससे मुराद इंसान की जिंदगी का जाबिता है, जाबिता हयात, के जिसके मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं उस जाबते को दीन कहते हैं। तो जिसको आसान लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि दीन क्या है, इंसानी जिंदगी का मुकम्मल तरीका, इसको दीन कहते हैं। कि इंसानी जिंदगी का मुकम्मल तरीका दीन है, और इंसानी जिंदगी का मुकम्मल तरीका सिर्फ और सिर्फ वही है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसके सिवा कोई मुकम्मल तरीका है ही नहीं। इसलिए दुनिया के किसी निज़ाम को दीन नहीं कह सकते, दीन उसी निज़ाम को कहेंगे जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। इसलिए कि अल्लाह के दिए हुए तरीके के सिवा कोई तरीका भी मुकम्मल तरीका नहीं है, और दीन कहते हैं इंसानी ज़िंदगी के मुकम्मल तरीके। तो इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल तरीका जो अल्लाह ने अता फरमाया उसका नाम इस्लाम है। तो इस्लाम उसकी बुनियाद है। इस्लाम के मानी है सपोर्ट करना, फर्माबरदार हो जाना। तो इस्लाम के लफ्जी मानी सपोर्ट करना, फर्माबरदार हो जाना, और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि अपने नफ्स और अपनी अक्ल को, अपने नफ्स को और अपनी अक्ल को नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्मों के ताबे करना। कि अपने नफ्स को और अपनी अक्ल को नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक अल्लाह के हुक्मों के ताबे करना। पीछे गुजर चुका दीन अकुम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु इशारा मौजूद है, लिहाजा मुकम्मल बात यूं होगी कि अपने नफ्स और अपने अक्ल, अपने नफ्स और अपनी अक्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ताबे करना, जैसा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके के मुताबिक, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके के मुताबिक अपनी नफ्स और अपनी अपने नफ्स और अपनी अक्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्मों के ताबे करना, इसको दीन इस्लाम के। ये इस्लाम है कि सपोर्ट करना, फर्माबरदार होना, कि नफ्स और अक्ल को ताबे करना, किसके ताबे करना? अल्लाह के हुक्मों के ताबे करना। किसके मुताबिक ताबे करना? नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक ताबे करना, और किस तरीके पर ताबे करना? जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ताबे किया। अब दीन इस्लाम, दीन और इस्लाम दोनों को जब सामने रखा तो उससे हमें यह बात मालूम हुई कि दीन इस्लाम किसको कहते हैं? जिंदगी गुजारने का वो तरीका जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें अता फरमाया, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उस पर अमल करके दिखाया। अब दीन इस्लाम किसको कहते हैं? इंसानी ज़िंदगी का वो मुकम्मल तरीका जो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें अता फरमाया, और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस पर अमल करके दिखाया, उसका नाम दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने यही दीन इस्लाम हमारे लिए पसंद फरमा लिया कि वो ज़ाब्ते हयात, वो ज़िंदगी का तरीक़ा अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया जो ख़ुद अल्लाह ने अता फरमाया। किसके ज़रिए से अता फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अता फरमाया। اور اس کا نمونہ عمل ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ، کہ انہوں نے جس طریقے پہ اس پہ عمل کیا اس طریقے کو دین کہتے ہیں. اب یہ دین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ہمارے سامنے آیا، اگر اس دین کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، یہ بات اگلے جزء میں بیان فرما دی. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 سورہ آل عمران آیت نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی و اور من جو، ایک لفظ استعمال ہوگا من میم کے زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہوں گے جو، کہیں معنی ہوں گے جو، کہیں معنی ہوں گے جس نے. اگر ماضی کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوں گے جس نے، اور اگر ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا تو معنی ہوں گے جو. ایک لفظ استعمال ہوگا اسی شکل میں میم کے زیر کے ساتھ من، تو من کے معنی ہوں گے سے، میں سے. تو یہ لفظ ہے من، اور اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو میں یہاں درمیانی آواز میں، درمیانی مقدار میں آواز ناک سے ادا کریں گے کہ نون پر جزم ہو اور اس کے بعد شد والی یا ہو. تو یہ اصول ذہن میں رکھنا کہ وہاں آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کی جائے گی. وَمَنْ یہ درمیانی آواز میں اس کو ناک سے ادا کریں گے. وَمَنْ يَبْتَغِي اور جو چاہے یا جو چاہے گا، غیر الاسلامی اسلام کے سوا، غیر کے معنی سوا، غیر الاسلامی اسلام کے سوا دینن کوئی دین، پس لن، یہاں بھی آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کی جائے گی، لن یقبال ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من کے معنی سے اور ہو کے معنی اس، وہ ہو وہ اس، اور اگر اس کو ہو کی بجائے ہم بنا دیں تو پھر جمع ہو جائے گا ان، تو من ہو اس سے. وا اور ہوا وہ، فی کے معنی میں، فی کے معنی میں، فی الآخرتی کس میں، آخرت میں، من الخاسرین خاسر نقصان اٹھانے والا، اور جہاں آخر میں یہ نون ہو واو نون ہو، یا مدہ اور نون ہو، نون پہ آخر میں نون پہ زبر ہو، آخر میں نون پہ زبر ہو اور اس سے پہلے یہ ہو یا واو ہو، تو اس کے معنی جمع کے ہو جاتے ہیں. تو خاسر نقصان اٹھانے والا، خاسرین نقصان اٹھانے والے، جمع کے معنی ہو گئے. من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو من کے معنی سے، من کے معنی میں سے، کہ وہ ہوں گے آخرت میں، وہ ہوا اور وہ پھر آخرت کی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو ہمارا کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لائے گا یا اور دین اختیار کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین وہی قبول ہوگا جو دین اسلام ہے، اور دین اسلام کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت میں عرض کر چکا ہوں. تو اس دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین لائے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بنیادی بات جو ان دو جزوں سے سمجھنے کی ہے کہ دین وہ ہے جس کو نسبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ طریقہ قبول نہیں ہوگا، کہ وہی طریقہ قبول ہوگا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار فرمائے. دین اسلام کے بنیادی طور پر دو شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے ماننا, ایک شعبہ ہے کرنا. ماننے کے شعبے کو اسلامی عقائد کہتے ہیں اور کرنے کے شعبے کو اسلامی اعمال کہتے ہیں. اسلامی عقائد یہ شعبہ روح ہے اور اسلامی اعمال یہ شعبہ جسم ہے. جسم کے بغیر روح کا اظہار نہیں ہو سکتا اور روح کے بغیر جسم میں زندگی نہیں ہو سکتی. تو لہذا پہلی چیز ہے روح اور اس کو ایمان کہتے ہیں. تو تیسرے جز میں اس ایمان کا ذکر فرمایا گیا. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 سورۃ النساء آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا, یا کے معنی بھی آیتیں ہوتے ہیں اور ایہا کے معنی بھی آیتیں ہوتے ہیں. تو یا ایہا بھی آئے, یا کے بعد اگر ایسا لفظ ہو کہ جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے درمیان ایہا بڑھا دیتے ہیں جس کے معنی نہیں ہوتے. تو یہاں یا الذین تھا, تو یا اور الذین, تو یہ الذین کے شروع میں الف لام ہے اس لیے درمیان میں ایہا بڑھا دیا گیا ہے, وگرنہ یا اور ایہا کے معنی ایک ہی. تو یا ایہا الذین, اے وہ جو کہ. الذین وہ جو کہ یہ جمع ہے, اگر نون ہٹا دیں صرف الذی کہیں تو اس سے ایک آدمی مراد ہوگا اور الذین اس سے زیادہ آدمی مراد ہوں گے. یا ایہا الذین, اے وہ جو کہ آمنو, ایمان لائے. آمینو, تم ایمان لاؤ یا ایمان رکھو. اب یہاں فرق ذہن نشین فرمائیں کہ آمنو اور آمینو. آمنو یہ ماضی ہے, وہ ایمان لائے. آمینو یہ فعل امر ہے کہ تم ایمان لاؤ. تو یہاں میم کا زیر ہے, یہ فعل امر ہے, حکم ہے. تو آمنو میم کا زبر ہے, یہ فعل ماضی ہے. آمنو وہ ایمان لائے, آمینو تم ایمان لاؤ. اب سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان یہ لفظ نکلا ہے امن سے, الف میم نون امن سے. امن کے معنی ہوتے ہیں سکون, اطمینان. ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا, کہ دل کسی بات پر مطمئن ہو جائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ اخبار اور احکام, وہ باتیں, اخبار اور احکام یعنی وہ باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یقینی طور پر ثابت ہوں. اس کو ہم مختصر جو ہے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اس اصطلاح کو پہلے سمجھ لیں اور اس کو ذہن نشین فرما لیں. ضروریات دین, اس کی اصطلاح ہے ضروریات دین. ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین وہ باتیں جو نبی علیہ السلام سے قطعی یقینی طور پر ثابت ہیں اور ان کا دین اسلام میں ہونا واضح ہے. مثلا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے, اور غیر مسلم سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے, اس کا دین میں ہونا واضح ہے. نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے. غیر مسلم سے بھی پوچھ لیں, وہ کہے گا نماز مسلمانوں کا طریقہ عبادت ہے. تو وہ باتیں جن کا دین میں ہونا واضح ہو, نبی علیہ السلام سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں, ان کا دین میں ہونا بھی واضح ہو. اب یہاں کوئی بات یہ کوئی صاحب یہ فرما دیں کہ حضرت کل خانی جو ہے اس کا بھی دین میں ہونا واضح ہے, کسی کافر سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, تو واضح تو ہو گیا. لیکن میں نے دو باتیں گزارش کی کہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو. تو وہ باتیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہونا واضح ہو, جو نبی علیہ السلام سے قطعی یقینی طور پر ثابت ہوں اور ان کا دین اسلام میں ہونا واضح ہو, ان کو ضروریات دین کہتے ہیں. تو ضروریات دین کو, ایمان کس کو کہتے ہیں, ضروریات دین کو حواس اور عقل کی بجائے, حواس اور عقل کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات ضروریات دین کو ماننا, دوسری بات کس ذریعے سے ماننا, حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ماننا. کس طریقے پہ ماننا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ماننا. کس کیفیت میں ماننا؟ شک اور شبہ کے بغیر ماننا. کس سے ماننا؟ دل سے ماننا. کیا ماننا؟ سچ ماننا, اور اس کا اظہار کرنا کس سے؟ زبان سے. اس کو ایمان کہتے ہیں. اب ایمان کی ضد ہے کفر, ایمان کی ضد کفر ہے. اب ضروریات دین کا انکار کر دیا, یہ بھی کفر ہے. یا ضروریات دین کا انکار کیا, یہ کفر ہے. نبی علیہ السلام کی بجائے اپنی عقل سے مانا, یہ بھی کفر ہو گیا, ایمان نہیں رہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پہ نہیں مانا, یہ بھی ایمان نہیں رہا. شک اور شبہ سے مانا, یہ بھی ایمان نہیں رہا. دل سے نہیں مانا صرف زبان سے مانا, یہ بھی ایمان نہیں رہا. اور دل سے مانا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا, تو یہ بھی ایمان ہونا معلوم نہیں ہوا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, کہ جو لوگ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں, فرمایا کہ کس چیز پہ ایمان لائے ہو, ہم بتاتے ہیں کہ ان باتوں پہ تم نے ایمان رکھنا ہے, ایمان لانا ہے. کون کون سی بات ہے؟ کہ آمنو, تم ایمان لاؤ باللہ, اللہ پر. اللہ پر کیا ایمان؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہونے پر اور اس کی توحید پر ایمان, کہ اللہ کی توحید پر ایمان. اور توحید میں یہ باتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ پانچ باتوں میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے, ذات میں, صفات میں, افعال میں, احکام میں اور معبودیت میں. ایمان مجمل یاد ہوگا, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ, کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے, اور میں نے اس کے سب احکام قبول کیے. کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننا، اس کی صفات کو ماننا، اس کے افعال کو ماننا، اس کے احکام کو ماننا، اس کی معبودیت کو ماننا اور اکیلا ماننا، یہ ہے اللہ پر ایمان. یہ پانچ باتیں وہی کل والی یاد رکھیں کہ ان پانچ باتوں کو ماننا اور ان پانچ باتوں میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ ہے اللہ پر ایمان. ورسولی ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں رسول واحد ہے، ورسولی ہی اور اس کا رسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واحد ہے، اور اس سے مراد کون؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کون رسول موجود تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ضروری ہے. والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، الذی ایک کے لیے آتا ہے اور الذین جمع کے لیے آتا ہے. والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزلہ اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری، ایک لفظ ہوتا ہے انزلہ، اس نے اتارا، چاہے اکٹھے اتارا ہو چاہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہو انزلہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے تو پھر انزلہ نہیں کہتے، پھر اس کو نزلہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، میں کہ نزلہ اس نے اتاری، یہ کتاب جو ہے اس کو اتارا ہے اس نے، علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعلیٰ کے معنی پر، فی کے معنی میں، اور اعلیٰ کے معنی پر، تو علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کتاب پر ایمان کیا ہوگا؟ اس کتاب پر ایمان تین باتیں ماننا، قرآن مجید پر ایمان میں تین باتوں کا ماننا ضروری ہے. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے. نمبر دو، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، قیامت تک اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر تین، قیامت تک اس میں کوئی حکمی تبدیلی نہیں ہوگی، کہ قرآن کا حکم بدل جائے، کوئی اور حکم آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. قرآن کے الفاظ میں تبدیلی ہو جائے، کوئی لفظ نکل جائے، کوئی لفظ داخل ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آخری کتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور آخری کتاب، قیامت تک اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوگی، اور قیامت تک اس میں کوئی حکمی تبدیلی بھی نہیں. تو یہ تین باتیں ماننا ضروری ہیں. اگر کوئی مانے کہ جناب اس میں کوئی الفاظ کم ہو گئے ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے، تو اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کے مضامین اور اس کے احکام بھی محفوظ ہیں. فرمایا والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، جو انزلہ اس پہ اتاری، من قبل، پہلے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، اور پہلی کتابوں پر جو ایمان ہوگا وہ بھی تین باتیں ماننا ہے. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں. پہلی کتابیں کتنی ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں. ہمارے سامنے تین کتابیں مشہور ہیں، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو پہلی کتابوں کے بارے میں تین باتیں ماننا ضروری ہیں. نمبر ایک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. نمبر دو، اصل حالت میں باقی نہیں رہیں. نمبر تین، حکم کے لحاظ سے منسوخ ہیں. تو تین باتیں ماننا ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, نمبر دو اصل حالت میں باقی نہیں رہیں, ان کے الفاظ بدل گئے, نمبر تین حکم ان کا منسوخ ہو چکا, ان پہ عمل نہیں ہوگا. ان تین باتوں میں کسی ایک بات کا انکار کرے گا تو ایمان نہیں رہے گا. فرمایا کہ من یکفر, اور جو انکار کرے باللہ اللہ کا, ومن اور جو, اسی طرح یہاں بھی نون پہ جزم ہے, اس کے بعد یا پہ شد ہے, تو آواز درمیانی مقدار میں لات. تو آواز درمیانی مقدار میں لات ادا کریں گے. وَمَن يَكْفُر, اور من کے معنی جو, اور جو انکار کرے باللہ اللہ کا, تو باذر بھی کے معنی کہیں ہوں گے پر, جیسے پیچھے آیا ہے آمینو باللہ, تم ایمان لاؤ اللہ پر, اور کہیں باذر بھی کے اردو محاورے کے اعتبار سے معنی کریں گے کا. وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ, معنی ایک ہی ہیں لیکن اردو کے لحاظ سے معنی بدل رہے ہیں, اور جو انکار کرے اللہ کا, کہ اللہ کا انکار کیا ہے کہ وہ باتیں جو اللہ کے بارے میں ماننا ضروری ہیں ان میں کسی ایک بات کا انکار کرے گا تو یہ اللہ کا انکار ہوگا. وَمَلَائِكَتِهِ, اور اس کے فرشتوں کا. ملائکہ یہ لفظ جمع ہے, اور اس کا واحد ہے مالاکن, میم لام کاف مالاکن, قرآن مجید میں بھی آئے گا یہ لفظ مالاکن فرشتہ. اور اگر یہ لام کا زبر زیر بنا دیا جائے مالاکن کی بجائے مالکن کہہ دیا جائے تو مالکن کے معنی ہوں گے بادشاہ. مالکن کی جمع ہے ملوکن, یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آئے گا. مالکن بادشاہ, اس کی جمع ہے ملوکن, میم کا پیش لام کا پیش واو اور کاف ملوکن, اور ملکن تو اس کی جمع ہے ملائکتن, ملائکتن معنی فرشتے. وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں کا, کیا فرشتوں کے بارے میں کیا بات ماننا ضروری ہے. نمبر ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار, کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. نمبر تین, مرد عورت ہونے سے پاک. نمبر چار, تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے. وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کا. کتب جمع ہے, اس کا واحد ہے کتاب. وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں کا. رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے. والیوم الآخری, اور آخری دن کا. فقد غلّ, پر یقیناً وہ بھٹک گیا. ولالم بعیداً, دور والی گمراہی میں. تو یہ ترجمے میں یہ خیال فرمائیں گے کہ دیکھیے ولالم بعیداً یہ دو لفظ ہیں, اس کے آخر میں دیکھیں کہ حالت ایک جیسی ہے. ولالم کے آخر میں دو زبر ہیں اور بعیداً کے آخر میں بھی دو زبر ہیں. اگر دو لفظ ہوں اور دونوں کی آخری حالت ایک جیسی ہو تو اس میں بعد والے کا ترجمہ پہلے کریں گے, پہلے والے کا ترجمہ بعد میں کریں گے. تو ولالن کے معنی گمراہی اور بعیدن کے معنی دور والی. یہ دیکھیں کہ دو لفظ ہیں اور دونوں کی آخری حالت ایک جیسی ہے تو اس لیے بعیدن کا ترجمہ پہلے کریں گے, ولالن کا ترجمہ بعد میں کریں گے. غلالن کے معنی گمراہی, بعیدن کے معنی دور والی, اس کا ترجمہ کریں گے دور والی گمراہی. فرمایا کہ ان باتوں کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد جز نمبر 4 جی, پارہ نمبر 6, رکو نمبر 1, سورۃ النساء آیت نمبر 150-151. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, ان یقینا, الذین وہ جو کہ, یہ جمع ہے, ان الذین یقینا وہ جو کہ, یکفرون انکار کرتے ہیں. اب یہاں بھی عربی زبان کا ایک قاعدہ نصیب فرما لیں, بھائی یہ بنیادی بات میں رکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کے باقی حصے کا ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں یکفرون, یا واو نون ہٹا دیں تو یکفرو وہ انکار کرتا ہے, واو نون لگا دیں گے تو وہ انکار کرتے ہیں جمع ہو جائے گا, واو نون ہٹا دیں تو واحد ہو جائے گا. تو یکفرون وہ انکار کرتے ہیں, اور واو نون ہٹا دیں یکفرو وہ انکار کرتا ہے. تو یکفرون وہ انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا, و رسولہ اور اس کے رسولوں کا, و یریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر اس کو واو نون ہٹا دیں تو یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے, و یریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یفرقو. یہاں بھی نون پہ جزم ہے, اس کے بعد یا پہ شد ہے, تو آواز درمیانی مقدار میں لاک سے ادا کریں گے. اَن يُفَرِّقُوا, کہ وہ فرق نکالیں, بین اللہ, بین درمیان, بین اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسولوں کے درمیان. دیکھیے اللہ کا انکار تو یہ ہے, جو باتیں اللہ کے بارے میں ماننا ضروری ہیں ان میں کسی بات کا انکار کیا تو یہ انکار ہو گیا. اس کے رسولوں کا انکار, رسولوں میں کسی ایک رسول کا انکار بھی کریں گے تو سب رسولوں کا انکار شمار ہوگا, کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کوئی تشریف نہیں لائے, جتنے بھی آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں, رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. تو رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے, تو ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے. اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان. یہ فرق نکالنا کیا ہے؟ فرق نکالنا یہ ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے ہم مانیں گے, یہ بات نبی علیہ السلام کی ہے ہم نہیں مانیں گے. قرآن کی بات مانیں گے, حدیث کی بات نہیں مانیں گے. کہ نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی اس کو نہیں مانیں گے, ہم سے قرآن کی بات مانیں گے. یہ ہے اللہ کے رسول کے درمیان فرق نکالنا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں, اب یہاں بھی اسی طرح واو نون کے بغیر دیکھیں, یقولو وہ کہتا ہے, وَيَقُولُونَ واو نون لگا لیں تو وہ کہتے ہیں جمع ہو گیا. نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں, تو یہ نون کے بجائے اگر حمزہ ہو, اؤمنو میں ایمان رکھتا ہوں, نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں, ببعضٍ بعض پر, کچھ پر, وہ نکفرو اور ہم انکار کرتے ہیں, تو نون کی بجائے حمزہ لگا دیں تو نون پہ زبر ہے, حمزہ پہ بھی زبر ہوگا, اکفرو میں انکار کرتا ہوں, ببعض بعض کا. کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم کچھ بات مانتے ہیں کچھ بات نہیں مانتے, وہ یریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں, یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے, وہ نون ہے تو جمع ہو گئے, معنی میں جمع کے معنی آ گئے. وہ یریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں, این یتخذو کہ وہ بنائیں, بین ذالک اس کے درمیان, سبیلن کوئی راستہ. کہ دیکھیں کہ یہ کفر ہے یہ ایمان ہے, ہم ایسا کرتے ہیں اگر کچھ بات اپنی منوا لو کچھ ان کی مان لو, کچھ یہودیوں کی مان لو کچھ اپنی منوا لو, کچھ عیسائیوں کی مان لو کچھ اپنی منوا لو, کچھ شیعوں کی مان لو کچھ اپنی منوا لو, کچھ قادیانیوں پرویزیوں کی مان لو کچھ اپنی منوا لو, فرمایا کہ یہ جو درمیان درمیان کا راستہ نکالنے والے ہیں, اتحاد بین المذاہب کے جو علم بردار ہیں. اب دیکھیے کس کس کرنے کا فرمایا, جو اللہ کے رسول کا انکار کرے, جو اللہ کے رسول کے درمیان فرق کر دے, جو کسی بعض حصے کو مانے, کچھ کو مانے, کچھ کو نہ مانے, اور جو کفر و اسلام کے درمیان درمیان کا راستہ نکالے, فرمایا کہ یہ چاروں قسم کے لوگ کیا ہیں, اولئک ہم وہی ہیں, الکافرون کافر حقا پکے, کہ یہ پکے کافر ہیں, ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہو. اب جو کفر ہے وہ کیا ہے, تو جو ایمان کی ضد ہے وہ کفر ہے. تو یہاں بنیادی طور پر یہ بات گزارش کر دوں کہ کفر کیا ہے. کفر کی کفر اصل معنی تو ہے چھپانے کے, اور آٹھ صورتوں میں کوئی صورت بھی پیدا ہو جائے گی اس کو کفر کہیں گے, اس لیے کفر کی آٹھ صورتیں. ایک کفر ہے کفر انکار, کفر انکار جی میں نہیں مانتا, کہ یہ کفر انکار. ایک کفر ہے کفر سکوت, کہ آپ نے ایمان میں یہ بات پڑھی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار نہیں کرتا, یہ کفر سکوت ہے. کیا دل میں مانتا ہے قادیانی کافر ہے, لیکن کہتے جی زبان سے نہیں کہتا کہ کافر ہے, تو یہ کفر سکوت ہے. دل سے مانتا ہوں شیعہ کافر ہے, لیکن زبان سے نہیں کہنا, تو یہ کفر سکوت ہے. کیا دل سے مانتا ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں, لیکن زبان سے نہیں کہتا, یہ کفر سکوت ہے. نمبر تین, کفر الہاد, ماننا لیکن اصل معنی سے ہٹ کے ماننا, اس کو کفر الہاد کہتے ہیں. نمبر چار, کفر نفاق, کفر نفاق دل سے نہ ماننا زبان سے ماننا. نمبر پانچ, کفر استہزاء, دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا, چاہے دل لگی کے لیے ہنسی کے لیے بھی مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ کہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, بسا اوقات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یہ بات کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں. نماز ہے, اس کو اٹھک بیٹھک کہہ دینا, نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اٹھک بیٹھک کہہ دیتے ہیں, یہ نماز کا مذاق اڑانے ہیں, ایمان نہیں رہے گا. ایک خاتون نے بچے کو 10 روپے دیے کہ جا کے مرچیں لے کر آؤ, مہنگائی کا دور ہے. وہ گیا مرچیں لے کر آیا, کل زیادہ دی تھی آج اس نے کم دے دی. تو امی جان نے پوچھا بیٹے کس سے لائے ہو, کہا کہ امی وہ صوفی صاحب جو ہیں ان سے لایا ہوں. اب ماں دیندار ہے, نماز پڑھنے والی ہے, لیکن اس نے بس مرچیاں جو مہنگی دے دی صوفی صاحب نے, تو اس نے جواب میں یہ بات کہہ دی ماں نے, ہاں یہ ڈرہیل ہے, یہ سب بچوں کو دیکھ لوٹ لیتا ہے. اب اس کو ڈرہیل کہہ دیا, یہ مذاق کس کا اڑا, ڈاہی کا مذاق اڑا, ایمان باقی نہیں رہا. ایسے مذاق مذاق میں بھی کتنی باتیں ہو جاتی ہیں, مذاق مذاق میں بھی. اب مذاق اڑانے میں کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر محرم پہ اگر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالو. حضرت ہم کیا کریں گے, ہم دوسری نظر تو ڈالنے کی بات تو تب آئے گی جب پہلی نظر اٹھائیں گے تو دوسری نظر ڈالنے کا سوال پیدا ہوگا. اب یہ حضرت کی بات کا مذاق اڑا دیا. چہرہ کسی غیر محرم کو دیکھ لے گا تو گناہ گار ہوگا, چہرہ نہیں دیکھے گا یہ لفظ اس میں کہہ دیا, ایمان سے نکل گیا. اجی ہم تو روزہ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ مسافر کے لیے تو روزہ معاف ہیں, ہم تو دنیا میں سفر میں ہیں. اب اس قسم کی باتیں معلوم بھی نہیں ہوتا, انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جس سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اجی آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی, بہت عرصہ ہو گیا. ساتھ کھڑا تھا پھر اس نے کہا کہ جی کہاں ملاقات ہو, آج کل تو یہ خدا کے پچھواڑے رہتے. نعوذ باللہ من ذلک. اب کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دور رہتا ہے لیکن یہ مذاق ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی کا لفظ ہو گیا تو ایمان سے نکل گئی. ایک محاورہ ہمارے ہاں چلتا ہے, وہ بڑا غلط ہے, کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا. کہ اب لکھے موسیٰ پڑھے خدا, نعوذ باللہ من ذلک. کہ اس میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, جو بات کہتے ہیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی, اللہ ہی سمجھے سمجھے, باقی مخلوق نہیں سمجھتی. یہ نبوت کے مقصد کے خلاف ہے بات. مذاق میں بات کی کافر ہوگا. یہ جو مثل ہے یہ بھی غلط مشہور ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آپ. ایک آدمی کا نام موسیٰ تھا, وہ کاغذ پر لکھتا تھا. پہلے پڑھے لکھے لوگ تھوڑے ہوتے تھے, تھوڑے ہوتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ خط لکھواتے تھے کسی سے, جو دو چار جماعت پڑھ جاتا تھا وہ علاقے کا بڑا ہو جاتا تھا, سمجھدار سب سے بڑا وہ لکھتا تھا. اس کے بعد ایک آدمی آیا, کہنے کا موسیٰ بھائی, یہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے, یہ موسیٰ بھائی علاقے کا آدمی, کہ موسیٰ بھائی یہ خط لکھنا ہے. اس نے کہا کہاں بھیجنا ہے؟ کہا فلاں بستی میں. اس نے کہا کہ بھائی میرے تو پاؤں میں ہے تکلیف, میں تو نہیں لکھتا. اس نے کہا اللہ کے بندے, خط تو لکھنا ہے ہاتھ سے اور تو مجھے سنا رہا ہے پاؤں کی تکلیف. اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جس کو میں خط لکھتا ہوں پڑھنے کے لیے بھی خود مجھے جانا پڑتا ہے, تو اس لیے میں وہاں تک جا نہیں سکتا, پاؤں میں تکلیف ہے اس لیے خط نہیں لکھتا. تو اس لیے کہا کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آپ, کہ موسیٰ وہ لکھنے والے ہیں جو, تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے اور ہم نے موسیٰ نبی السلام نبی کو موسیٰ علیہ السلام نبی کا ذکر کر کے اور تعلق خدا سے جوڑ دیا. تو بعض استحضاء وہ ہوتے ہیں جو ارادی ہوتے ہیں اور بعض استحضاء ہوتے ہیں جو ارادی بھی نہیں ہوتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, یا ایمان والو وہ الفاظ بھی جس میں امکان بھی ہو استحضاء کا وہ الفاظ بھی استعمال نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر میں جا پڑو. اس لیے احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ایک کفر جو ہے وہ کفر استحضاء ہے. ایک کفر ہے کفر مفاد. یہ کفر جو ہے وہ کفر مفاد ہے. کفر مفاد یہ ہے کہ آدمی کافر نہ ہو لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دے. یہ امریکہ کا ویزا ملے گا وہ عیسائی کو ملے گا, ارے بھائی ہم عیسائی ہو تھوڑی رہے ہیں تو پکے کے پکے خاندانی مسلمان, لہذا فارم میں لکھ دینے میں کیا فرق پڑتا ہے. بس جیسے ہی فارم میں لکھا کہ میں عیسائی ہوں تاکہ امریکہ کا ویزا مل جائے, یہ دنیاوی مفاد کے لیے ہے, ایمان گیا تو ایک کفر مفاد ہے. تو کتنے ہو گئے؟ چھ. ساتواں کفر ہے, ہاں چھ. ساتواں کفر ہے کفر ارتیاب. ارتیاب الف رے تے یہ الف بے, کفر ارتیاب یہ ہے شک کا کفر. مانتا تو ہے لیکن ذرا ڈھیلا ڈھالا مانتا ہے, شک کے ساتھ مان لیتا. بھائی کیا پتا, کہ معلوم نہیں ہے تو کلام یہ اللہ کی کتاب، اب پتہ نہیں لوگوں میں چل رہی ہے چھپ رہی ہے، کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. اب یہ شک کی حالت میں مان رہا ہے، کافر کفر ارتیاب. اب نماز ہے تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اب پتہ نہیں پانچ وقت کی ہے، کیسے ہے کیسے نہیں، بس ٹھیک ہے حضرت پڑھ تو رہے ہیں ہم، اب پڑھ بھی رہا ہے کافر ہو گیا، کیسی ہے کیسی نہیں کہ باقی ہے، قطعی بات ہے کہ نماز پڑھ. تو جہاں مانے گا شک اور شبہ کے ساتھ مانے گا تو بھی کافر ہو گیا، یہ کفر ارتیاب. آٹھواں کفر یہ ہے کفر ارتداد، الف رے تے دال الف داد، کفر ارتداد. کفر ارتداد میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ماننے کے بعد انکار کر دے، یہ کفر ارتداد ہے، پہلے مانا ہے پھر انکار کر دیا، مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا، ماننے کے بعد انکار کیا، یہ کفر ارتداد ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کفر ارتداد کی، کافرانہ عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہے، کافرانہ عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہے تو یہ بھی کفر ارتداد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کو ماننا یہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت یہ کفر نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے قرآن سے ثابت ہے، تو اس کافر کو بھی مرتد کافر کہیں گے، یہ بھی کفر ارتداد ہے. کفر ارتداد میں ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے اہل تشیع ہیں شیعہ ہیں، ان کا نظریہ ہے نظریہ امامت، نظریہ امامت جو ان کا نظریہ امامت ہے وہ کفریہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، تو کفر کو اسلام کہیں گے تو یہ بھی کفر ارتداد ہو جائے گا. تو ان تمام کافروں میں جو مرتد کافر ہیں سب سے سنگین کافر ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تین دن تک کی مہلت ہوگی کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اگر عقیدہ درست کر لیں تو ٹھیک، عقیدہ درست نہ کریں تو واجب القتل ہوں گے اور ان کو سزا بہت دی جائے گی. تو میں یاد کر رہا تھا تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں کہ اللہ کا انکار کر دیں، اس کے رسولوں کا انکار کر دیں، اللہ رسول کے درمیان فرق کریں، بعض باتوں کو مانیں بعض کا انکار کر دیں، اور اسلام اور کفر کے درمیان کا راستہ نکالیں. فرمایا ان میں کوئی صورت بھی پیدا ہو جائے اولئک الکافرون حقا، تو یہ پکے کافر ہیں، ان کو کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، تو اعتدنا اس کو نون کے بعد الف ہے، الف کو پڑھیں گے، اگر الف کو پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے تیار کیا، اور اگر الف نہیں پڑھیں گے وَأَعْتَدْنَا نہ پڑھ لیں گے تو اس کے معنی ہے عورتوں نے تیار کیا. تو نون زبر نا کے معنی عورتوں نے تیار کیا، عورتیں ہو جائیں گا معنی، اور نون کے بعد الف ہے، الف کو پڑھیں گے، نون الف زبر نا کے معنی ہم کے ہو جائیں گے. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہیناً ذلیل کرنے والا. اور یہ قاعدہ میں نے ابھی گزارش کیا ہے کہ دو لفظ ہوں اور آخری حالت ایک جیسی ہو تو بعد والے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. تو عذاباً مہینا، یہاں ایک تو میم پہ شد ہے، آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہوگی، عذاباً مہینا. تو عذاباً یہاں با کے دو زبر پڑھیں گے، اور مہیناً میں دو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو الف پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں وقت کر رہے ہیں، رک رہے ہیں. تو عذاباً مہینا، تو اس میں دونوں کی حالت آخری ایک جیسی ہے، عذاباً دو زبر ہیں، مہیناً دو زبر ہیں. تو مہین کا ترجمہ پہلے کریں گے، عذاب کا ترجمہ بعد میں کریں گے. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاباً مہیناً ذلیل کرنے والا عذاب. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر قسم کے عذاب سے، تکلیف سے، آزمائش سے محفوظ رکھے. واحد دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.